trójka. Easy motherfucking E from Eastside South Compton. Straight giving up the real on how a nigga feel. Talk that shit, motherfuckers, caps get peeled. Laying low in the cut, getting high in the motherfucker. Niggas know what's up. I'm that gangster, gangster. Is that what they're still yelling? Nigga G to a T, sagging and bailing. Live by the gun, you know what I'm saying, Ren? Yeah. So I guess I'll die by that motherfucker then. So when I die, niggas bury me. Make sure my shit reads easy motherfucking E. And it's a fact, to be exact, my tombstone should read, he put Compton on that map. And that's how a nigga feel when I'm giving up the motherfucking real. When the real niggas drop, while they rolling in they shit, hitting corners on the block. Niggas fresh out the pen with two strikes, be bumping this real shit every fucking night. It's alright, niggas. It's too hard, motherfuckers on the streets. It's the nigga MC Ren and the nigga Easy. Does it? You wish the fuck that you could do it? Got a 9mm. Don't make me have to shoot it. Who gives a fuck about the police? Cause them the main motherfuckers that bring the peace. Now let me know, how the fuck do you feel? Getting hit with the motherfucking real. Back with that hard street shit. Bitch niggas be pissing a fit, but I say fuck 'em when I fuck 'em. It's that nigga with the cool and mellow shit. Fool your ass. Taking niggas back through the past. All up on my nuts. Shit be swinging like a fist. Yeah. Can't even take a piss. If I did, niggas would cut they wrist. And a motherfucking candy foe. Eat that ass with the switch. Then blast on the bitch who was all in my shit. It's that nigga Ren back for the 9-5. They said real niggas was dead, but this nigga be alive. So I'm putting it down with that nigga E. Uh-huh. For all of my niggas in the CPT. Yeah. So here we go again with part three of the script. Making bitch made niggas bite they lip when we dip. So tell me how the fuck do it feel to get hit with the motherfucking real. Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc wita Hirek Wrona. Ten utwór powoli zdefiniował nam temat dzisiejszego naszego spotkania. Mianowicie będzie elektronika, będzie hip-hop, będzie jazz i będzie kilka jeszcze innych elementów, ale wszystko oparte na takich współczesnych elektronicznych brzmieniach. Lulek. Jeśli Państwu to nazwisko nic nie mówi, to Łukasz Lulek jest człowiekiem, który współtworzył kiedyś wrocławski duet Sfunx Skunksa. I tenże Lulek zrobił, proszę Państwa, ten remix, czyli Easy E i MC Ren, Madafak, zrobiony przez niego fantastyczny Matafunk, przepraszam, zrobiony fantastycznie przez Lulka. Teraz jeden utwór, który pokaże nam drogę, którą dziś będziemy podążać w ciągu tej nocy.

Żołnierz nieco to lęku dreszcz, nad Warszawą ciągle pada kroplisty deszcz. Kroplisty deszcz. Deszcz, kroplisty deszcz, chłodzi niebo skrąg, gdy ładuje swoim sercem zamiast kuli. Zapada zmrok, przestawiam wzrok. Widzę wyobraźni ludziom poległym hołd. Powiedz mi skąd życie zsyła na front. Innych zabija broń, sypany proch. Wydany rozkaz, broni się Polska. Za język, religię, kulturę, krajobraz. Znów słyszę ognia, gotuje zbrodnia. Stu na jednego, stosunek torna. To nasza dynastia, kwiat rodu Kraka. Warszawa płonie, ogień tańczy na dachach. Zasypiam, widzę ten świat z lotu ptaka. To mój spokój, co wraca jak hałas i chaos. Wyprawa na Marsa, została garstka. Nie czuć wiatru na żaglach, tylko sen o wolności powraca. Deszcz uczy płakać, świata Luna Park. Choć nie pada deszcz, płyną czyjeś łzy. Zginął żołnierz, nie doczekał jasnych, lepszych, lepszych dni. Nowe pokolenie 1444. Płyta wydana przez Polskie Radio. To są teksty nieznanych poetów, którzy pisali w trakcie i o Powstaniu Warszawskim, nagrane współcześnie. W tym utworze OSTR i Ania Karwan, ale produkcja to Mateo i Grzech Piotrowski. Niesamowita płyta, wymagająca dużego skupienia i tak naprawdę kontemplacji. Nie sądzę, żeby znalazła się kiedykolwiek na jakichkolwiek listach przebojów, ale też nie taki cel był tego wydawnictwa. Teraz dwukrotnie kolejny producent, polski producent. like acid. Like that demon, little man. And I don't like your face. I see you again. I'm putting you down. There's a shadow on you, son. Teach you about the worm, who eventually turned to catch wreck with the neck of a long-time oppressor. And he's running from the devil, but the debt is always gaining. And if he's worth being hurt, he's worth being painted. When the sunshine don't work, the good Lord be raining. Thank you. Jeśli państwo zastanawiali się, kto takie dźwięki zrobił, to jest dobre określenie, zrobił, to jest to Czarny Hi-Fi, czyli jeden z założycieli hi-fi, zespołu Hi-Fi Banda, jak najbardziej o prowiniencji z takiej hip-hopowej, natomiast znakomity producent tworzący na Ursynowie. Znakomita płyta Nokturny i Demony, wydana niedawno i od początku do końca słucha się tego albumu znakomicie. Podobnie jak... chciałem powiedzieć albumu, ale to chyba takie niepełne wydawnictwo, bo nie jest to płyta, która trwa bardzo długo, ale za to jak brzmi. Posłuchajmy. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę, wchłania uczucia doznania, czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Pełni maleje z księżycem moja głowa.

Once upon a time, I remember. Remember feeling. Yes, I did. And falling so short, I couldn't sort out where to go. Once upon a time, I remember. Remember my father. He told me that failure saw the road to my success. And I can't fail unless I don't get up. What you're selling, cut that big talk and walk inside the dream. You're all that you can be. Yeah. And leave nothing on the table. Give it to humanity. Prawda, że bardzo ładnie. Trzy razy wystąpił Nightmarks Electric Trio, zespół z Wrocławia, któremu towarzyszyli Ahmad, AB, a wcześniej w pierwszym utworze Archeo. Zresztą z Archeo, czyli z siostrami Przybysz, trio nagrywa wspólną płytę i pierwszy taki pełnoprawny krążek sióstr od bardzo wielu lat, razem oczywiście. Natomiast Nightmarks Electric Trio to niezwykle ciekawy projekt, w którym miesza się elektronika z hip-hopem, ale przede wszystkim jest bardzo dużo jazz. Teraz bardzo dużo polskiej muzyki było, teraz udajmy się za ocean. in the wind, slipping on the back of your neck. Something about to happen here, and you're gonna wanna witness it for sure. But when you're sick of all the rest, comparisons will only cease to be was logical. Nothing more, nothing less. Ain't no stopping what is written by the cosmic code. Ringing in your ear, but don't think I forgot it. Who was always here to me? mean it except to feel with my hands untied. Landed on in the lies of the night. Don't trip, everything will land up just fine. Lovers, they ain't the game. These feelings, they don't mean nothing. These sinners can keep the pain. Explanations, you say I deserve it. Why, after all this time, I'm finally worth it. Ain't it funny how power comes with money? And how now I'm out here popping. They come back like they're an option. Man, this shit is hella scummy. They're claiming that they love me, cause they realize that my time is finally coming. They know it. Mamy odpowiedź, w jakim kierunku zmierza współczesna czarna muzyka. Tinashe. Znakomity album, którego słucha się od początku do końca zapartym tchem. Ale to bardziej dla tych, którzy lubią ten gatunek muzyczny, bo być może ortodoksyjni fani rocka mogą być nieco znudzeni tą płytą. Aczkolwiek trzeba jej posłuchać. Trzeba posłuchać, żeby zobaczyć, jak wygląda współczesna muzyka. Podobnie jak trzeba posłuchać tego artysty, który tworzy w Los Angeles. And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This is that final destination. This that fonts of information. This that fonts of inspiration. This that crack the installation. This that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb it flew away. And I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bones. This that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This that out of body experience. No coincidence, you been died. Bitch, you're dead. Me now. night, she thinking that we dead. Hold up, hold up, I have this bullet in my head. Hold up, hold up, mama, what's the words you said? Thank you. Flying Lotus. To człowiek tworzący w Los Angeles i po tych dźwiękach mogłoby się wydawać, że nie ma nic wspólnego.